η μουσική όταν δεν την ακούμε πια? Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει... Να σου πει τα καινούρια. Εδώ και καιρό καινούριες προϋποθέσεις, δηλώσεις και ομολογίες. Σου το ζήτησε? Ήταν αλήθεια? Ή το πες μόνο για να ησυχάσουν τα πράγματα? Σου φέρε ξανά το πρόσωπο, τα χέρια, τις κρυφές συμφωνίες. Είναι πολλά τα λόγια που λέγονται και συχνά είναι διαφορετικά από όσα συμφωνούν τα μάτια σιωπώντας. Και τότε είναι που πάλι φτάνει ένα τραγούδι και όσα αλληλοϋποσχεθήκαμε αποκτούν άγραφους όρους, αυστηρούς και συμβόλαιο γραμμένο με αόρατο μελάνι. Όταν θυμάσαι, η γραφή αυτή διαγράφεται στο χαρτί για να εξασφαλιστεί πάλι διάρκεια στη μνήμη. Συμβολέου οι όροι θα ξανασβήσουν πριν να τελειώσει το τραγούδι. Στο επόμενο τραγούδι θα είναι ήδη ανανεωμένες οι υπογραφές. summer wind came blowing in from across the sea. It lingered there to touch your hair and walk with me. All summer long we sang a song and we strolled there. Those days and nights, they went flying by. The world was new beneath the blue umbrella sky. Then a softer than a piper man, one day it called to you. I lost you, I lost you to the summer wind. Βίκτορ Σεγκαλέν. Αυτό διόλου δεν είναι χρόνος που μετράται. Ας επεφημίσουμε την αρετή του παρελθόντος, κουβαλώντας το σαν αλυσίδα. Χρυσή όμως να είναι η αλυσίδα. Ας αποδεχτούμε τα ήδη ένδοξα επιτεύγματα. Ας χαιρετήσουμε όμως την απρόσκοπτη έλευση και όσων ίσως επακολουθήσουν. Es bellen die Hunde, es rasseln die Ketten, es schlafen die Menschen in ihren Betten. Sich manches, was sie nicht haben, tun sich im Guten und Argen erlaben. Αυτή η γυναίκα αναδύει τα 10 είδη ομορφιάς. Κάθε της φέρσιμο ανακαλεί ένα φημισμένο γνώρισμα, τη λεπτή σκιά μιας ηρωίδας. Sie haben ihr Teil genossen und hoffen, was sie noch übrig ließen, doch wieder zu finden, doch wieder zu finden auf ihren Kissen. Από τα μακρινά, από τόσο μακρινά σπέβδω, φίλε, προσέε τον πιο ακριβό μου. Τα βήματά μου τεμάχισαν το απέσιο διάστημα ανάμεσά μας. Hält mich nur fort, ihr wachen Hunde, lasst mich nicht ruhen in der Schlummerstunde. Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Ich bin zu Ende mit allen Träumen. Was will ich unter den Schläfern säumen? Πάει περνάει καιρός που οι σκέψεις μας δεν κατοικούν στην ίδια στιγμή του κόσμου. Ιδού πάλι, υπό κοινή επίρρεια, τις διαπερνούν ίδιες ακτίνες. Δεν απαντάς, παρατηρείς. Τι άκερο έπραξα ήδη. Είμαστε άραγε ξανά μαζί. Είσαι εσύ ο πιο ακριβός μου. Τα μάτια μας δεν έχουν ιδωθεί καιρό. Τα νεύματά μας δεν έχουν πλέον συμμετρία. Κρυφοκοιτάμε λες και είμαστε άγνωστοι εντελώς. Ή σαν σκυλιά έτοιμα να δαγκώσουν. Κάτι μας χωρίζει. Φιλίαστε και ανάμεσά μας σαν πεθαμένος που τον πνίξαμε εμείς. Την κουβαλάμε φορτίο κοινό, βαρύ και παγωμένο. Αφοβάστη θα ανατώσουμε ξανά. Στις ώρες που θα γεννηθούν προσεκτικά συνθέσουμε μια ζωηρή νέα φιλία. Στήλες του Σεγκαλέν. Σε εκείνον που φτάνει ως εδώ, παρόλες τις παρακάμψεις και τα παραστρατήματα, στο σύντροφο που μου παραδίδει τα μάτια του, τι να του παραδώσω εγώ αντάλλαγμα αυτής του της συντροφικότητας? Όχι την αφοσίωσή μου. Υπάρχει ο πρίγκιπας. Είμαι ολόκληρος δοσμένος στον πρίγκιπα. Η ένδοξη δουλεία βαραίνει στην κάθε μου χειρονομία σαν τη σφραγίδα σε αυτοκρατορικά διατάγματα και τίτλους. Όχι την τρυφερότητά μου και ασθενικές συγκινήσεις. Μάθετε πως εκείνη τις φυλάει, ζηλόφθονα τις πίνει, όλες τις δροσερές σταγόνες που εκολάπτει η ψυχή μου. Όχι τέλος τη λαύρα του οίκου θανάτου. Αυτό δεν μου επιτρέπεται. Των ημερών μου ο πατέρας ζει ακόμη. Φιλικά στυλώνει επάνω μου το βλέμμα και με παρατηρεί. Σ' αυτόν, ως πύλαιο που μέσα του αντιλαλεί η λακή μου, προτείνω τη μοναδική ζωή μου. Μόνο η ζωή είναι δική μου. Ας προχωρήσει λίγο ακόμα, να ακούσει πιο βαθιά. Εκεί όπου ούτε πατέρας, ούτε ερωμένη, ούτε και ο πρίγκιπας ο ίδιος δεν θα μπορέσουν ποτέ να εισχωρήσουν. Στήλες του Σεγκαλέν. Για σένα μόνο παίζω. Αφήσου και άκουσε τον ήχο. αφήσου κι άκουσε τον ήχο. Αφήσου. Κι άκουσε τον ήχο. Ακούσει. Δεν δύναμαι να ζήσω στη σιωπή. Έγραψες να με πιστός στην ηχό της φωνής σου, σιωπηλός, ανεκδήλωτος. Ξέρω την ψυχή σου, τεντωμένη ακριβώς όπως το θέλουν τα μελωδικά μετάξια του λαού του μου. Εσένα μόνο παίζω. Αφήσου κι άκουσε τον ήχο, μα και τον ίσκιο του ήχου στο θαλασσινό κοχύλι, όπου βυθίζονται όλα. Μη λες ότι μια μέρα μπορεί να ακούς τόσο λεπτά όσο πριν. Μην το λες. Αλλιώς ευθύς δηλώνω ότι αφήνοντάς σε, θα αναζητήσω αλλού από σε το αντίφωνο που μου αποκάλυψες εσύ. Susan takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy. But that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength. And she lets the river answer that you've always been her lover. έχεις ακούσει. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. Θα φύγω τότε φωνάζοντας τα τέσσερα σημεία. Μ' έχεις ακούσει, μ' έχεις γνωρίσει. Δεν δύναμαι να ζήσω στη σιωπή. When he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower, and when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. Ακόμη και σε τούτον δω τον άλλο πλάι, για σένα μόνο παίζω. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Για σένα μόνο παίζω. Now Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counters, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor, and she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning, they are leaning for love, they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. Αφήσου κι άκουσε. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you can trust her, for she's touched your perfect body with her mind. Όπως το νεύμα σε διασταύρωση, δείχνοντας τον ορθό το δρόμο, σε προστατεύει από τα παραστρατήματα και τις προσκρούσεις, ετούτο δω, δίχως καμιά ανασάφεια, ας προσδιορίζει φιλικά την καθαρή Ανατολή. Πρόθυμα γύρω της, αν τα βήματά μου με σπουδή συνόδεψαν τα βήματά της. Αν στις ματιές που ανταλλάξαμε, τα μάτια μου τόσο συχνά αναζήτησαν τη λάψη ή τη σκιά στα μάτια της. Μαντουβάλα αγάπη λυγιά μου, λαχταρώ να'ρθεις πάλι κοντά μου. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουβάλα, μαντουβάλα. Αν το χέρι μου αγγίζοντας το χέρι της. Να σε δω κι ας πεθάνω καλή μου, αυτό μόνο ζητά. Από τότε που σε χάσα λιώνω, το όνομά σου φωνάζω με πόνο. Μαντουβάλα, μαντουβάλα. Αν το χέρι μου αγγίζοντας το χέρι της, αν ό,τι δικό μου πλησιάζοντάς την πήρε κάποια φορά μορφή οικετευτικής επιθυμίας. Διόλου δεν είναι, αλλά μόνο και αλήθεια, για την προσβλητική και μάταιη δική μου αγάπη προς αυτήν. Με μάτια κλαμμένα στους δρόμους γυρνώ, μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Μια χαμένη αγάπη ζητάω να βρω. Διόλου δεν είναι, αλίμονο και αλήθεια, για την προσβλητική και μάταιη δική μου αγάπη προς αυτήν, αλλά από σεβασμό, χάρη και αγάπη, την αγάπη που έχει μέσα της αυτή για κάποιον άλλον, εκείνον. A room with a view and you, and no one to worry us, no one to hurry us through this dream we found. We'll gaze at the sky and try to guess what it's all about, then we will figure out why the world is round. We'll be as happy and contented as birds upon a tree, high above the mountains and sea. We'll build and we'll coo, and sorrow will never come, or will it ever come true? Our room with a view. Εγώ διαδήματα ή μαργαριτάρια, διόλου δεν έχω, αλλά ούτε και άθλους να επιτελέσω. Για να ρυθμίσω την ξεχωριστή ζωή μου, κοιτάζομαι μονάχα στον καθημερινό μου φίλο. Το πρόσωπό του, καλύτερα από το ασήμι και τα παλιά φυγήματα, μου μαθαίνει ποια είναι η αρετή μου σήμερα. Στήλες σε Γκαλέν. We'll build and we'll coo, and sorrow will never come, oh, will it ever come true? Our room with a view. Φίλε, φίλε, ξάπλωσα το κορμί σου σε φέρετρο με όμορφο ερυθρό βερνίκι που μου κόστισε πολύ ασήμι. Οδήγησα την ψυχή σου από το ίδιο της το επώνυμο σε τούτο το πλακίδιο που περιβάλλω με την κάθε μου φροντίδα. Δεν είμαι ωστόσο υποχρεωμένος να ασχοληθώ ακόμη κι άλλο με το πρόσωπό σου. Μεταχειρίζεστε ό,τι ζει σαν πεθαμένο. Τι λάθος ανθρωπιάς. Μεταχειρίζεστε ότι πέθανε σαν ζωντανό. Τι έλλειψη διορατικότητας. Τι κίνδυνος να πλάσετε αμφιλεγόμενα όντα. Δεν γίνεται να σε παραμελήσω. Θα πλάσω, ναι, αμφιλεγόμενο όν, ούτε δαιμονικό, ούτε πεθαμένος, ούτε ζωντανός. Ακούσέ με. Αν σου αρέσει ακόμα να γλύφεις τη ζωή με τη ζαχαρενιά γεύση και τα άψια μπαχαρικά της. Αν σου αρέσει να ανοιγοκλίνεις τα βλέφαρα, να αναπνέεις το στήθος, να τρέμεις κάτω από το πέτσι σου. Ακούσέ με. Γίνε ο βρικολακάς μου, φίλε. Και κάθε νύχτα, δίχως φασαρία, δίχως βιασύνη, φουσκώνω με το καυτό ποτό της καρδιάς μου. Γιατί έτσι γίνεται όταν δεν αγαπάς? Μπορείς και μένεις. Αυτό είναι όλο. Σημασία έχει να είσαι ήρεμη. Ψέματα. Σημασία έχει να αγαπάς. Δεν ξέρω. Μπερδεύτηκα. Φθινόπωρο σε λίγο, φίλοι. Εξαγνιστική βροχή. Σώμα που πάλι θα άπτεται με ό,τι το ανατριχιάζει. Και ένα βράδυ θα κρυφτώ μόνη μου στο κρεβάτι. Θα είμαι ήρεμη σαν πεθαμένη. Τότε θα ανοίξω τα κλειστά του γράμματα. Αδύνατον ακόμα. Η παιδική του φωτογραφία στο κομωδίνο μου. Θα τη γυρίσω για λίγο ανάποδα. Να μην με δει να κλαίω. Μαλβίνα Κάραλη. Σαββατογεννημένη. Να τις κάνω τα χατήρια. Έτσι ξόδεψα τη ζωή μου. Αγγίζοντας το έσχατο άκρο των δυνάμεών μου, ακόμη ψάχνω κάτι να σκεφτώ για να τις κάνω το χατήρι. Χαίρεται όταν σχίζει το μετάξι. Θα τις χαρίσω 100 πόδια ηχηρού υφάσματος. Ωστόσο αυτή η κραυγή του δεν της είναι πλέον νέα. Χαίρεται όταν βλέπει το κρασί να χύνεται, τους ανθρώπους να μεθούν. Το κρασί όμως δεν είναι όσο πρέπει αψί και αυτοί οι ατμοί δεν τη ζαλίζουν πλέον. Για να της κάνω το χατήρι, θα τεντώσω την ξεφτισμένη μου ψυχή. κομματιασμένη θα τρέξει κάτω από τα δάχτυλά της και θα σκορπίσω το αίμα μου σαν να ήταν κρασί στο ασκή. Ένα χαμόγελο θα σκύψει τότε επάνω μου. Each time I see a crowd of people, just like a fool, I stop and stare. It's really not the proper thing to do. But maybe you'll be there. I go out walking after midnight. Long and lonely thoroughfare. It's not the time or place to look for you. But maybe you'll be there. You said your arms would always hold me. You said your lips were mine alone to kiss. Now after all those things, how could it end like this? Someday if all my prayers are answered, I'll hear a footstep on the stairs. I'll hurry to the door. And maybe you'll be there. Φτάνει μια μέρα. Αυτή περνάει από εδώ. Ευθυτενής, ψηλή και απέναντί σου, ας το διαβάσει με τα ευκίνητα και λαμπερά της μάτια, προφυλαγμένα από βλεφαρίδες που γνωρίζω τη σκιά τους. Ας μετρήσει αυτές τις λέξεις με χείλη που τα ήφανε η σάρκα. Ποτέ δεν ξέχασα τη γεύση τους. Με γλώσσα που την έθρεψαν φιλιά. Με δόντια που να ακόμη εδώ τα έχω τα σημάδια τους. Ας τρέμει με κοφτή ανάσα. Εύκαμπτη σοδειά στο χλιαρό αεράκι. Μεταδίδοντας από τα στήθη ως τα γόνατα τον ξεχωριστό ρυθμό των πλευρών της. Που τον ξέρω. Would always hold me. You said your lips were mine alone to kiss. Now after all those things you told me, how could it end like this? Someday if all my prayers are answered, I'll hear a footstep on the stairs. I'll hurry to the door. δεν πρέπει να την παντρευτείς. Οι ιονείς συμπίπτουν όλοι και είναι ολέθριοι. Κοίτα καλά, στο όνομά της το νερό στην τύχη τραβηγμένο αντικαθίσταται από τον αέρα. Ο αέρας όμως ανατρέπει, είναι αναντήρητο. Μην την πάρεις λοιπόν γυναίκα σου. Ύστερα υπάρχει και το σχόλιο «Άκουσε, σκοντάφτει στα βράχια, εισέρχεται σε βάτους, φοράει μανδύα από τρίχες που τσιμπάνε και άλλες ερμηνείες που καλύτερα να μην αναφερθούν». Βεβαίως είναι κακοί οι ιονοί. Ας μην τους δίνουμε όμως και μεγάλη σημασία. Άλλωστε είναι χείρα και όλα τούτα έχουν να κάνουν με τον πρώτο της τον άντρα. Ετοιμάστε λοιπόν το κάθισμα του γάμου. Στείλε τους εγκαλέν. Αρετές του νερού, φωτεινό χαμόγελο, απαλές χειρονομίες, φωνή αγνή τραγουδιστή, σταγόνα με σταγόνα. Και όταν καμιά φορά δίχως να θέλω η φωτιά περνάει στο βλέμμα μου, ξέρει πως την υποδαβλίζεις με την έξαψη, ρίχνεις νερό στα φλογισμένα κάρβουνα. Το ζωντανό νερό μου, νάτι, χυμαίνει όλη στο χώμα. Γλιστράει, μου φεύγει. Διψάω εγώ και τρέχω πίσω της. Με τα χέρια φτιάχνω μια κούπα. Με τα δυο τα χέρια στη ζάλη μου τη συγκρατώ, τη σφίγγω, τη φέρνω στα χείλη μου και καταπίνω μια χούφτα λάσπη. Και καταπίνω μια χούφτα λάσπη. Στείλες τους εγκαλέν. Αντλώντας κι εγώ δεν ξέρω τι, στο βυθό των ματιών της, ρίχνοντας το καλάθι που έπλεξε ο πόθος μου, δεν άκουσα να άλλη χτίσει το λαγάρο βαθύ νερό. Χέρι πάνω στο χέρι, ζυγίζοντας το ροζασμένο σκοινί, σχίζοντας τις παλάμες, δεν έβγαλα ούτε σταγόνα από το λαγάρο βαθύ νερό. Ή το καλάθι πλέχτηκε αραιά, ή το σκοινί δεν έφτασε, εκτός κι αν δεν υπήρχε τίποτα εκεί κάτω. Ακόρεστος, πάντα σκυφτός, αντίκρισα οξαφνού ένα πρόσωπο. Τερατώδες σαν σκυλί του φω, με στρογγυλό το ρίγχος και τα μάτια του σαν μπάλες. Ακόρεστος αποχώρησα, δίχως τιμώ η κακία. When I look in your... I see the wisdom of the world in your eyes. I see the sadness of a thousand goodbyes. When I look in, it is no surprise to see the softness of the moon in your eyes, the gentle sparkle of the stars in your eyes. When I love, ακόρεστος αποχώρησα. I see the deepness of the sea. I see the deepness of the love. The love I feel, you feel for me. Autumn comes, summer dies. I see the passing of the years in your eyes. And when we part there, be no tears, no goodbyes. I'll just look into your eyes. Ακόρεστος αποχώρησα, δίχως τιμό ή κακία. Όμως και δίχως ησυχία, ώσπου να μάθω από πού ξεπήδησε η απατηλή εικόνα και το ψέμα. Από τα μάτια της ή από τα δικά μου. Those eyes, so wise, so warm, so real. How I love the world. Your eyes από πού ξεπήδησε η απατηλή εικόνα και το ψέμα, από τα μάτια της ή από τα δικά μου. Σκληρό Απρίλη μετά. Δεν είναι τόσο ο Χατζηδάκης και αυτό που θα είχε να αντιπαραθέσει σήμερα. Και ας λέει μια φίλη να ζούσε ο Μάνος να γράφει καινούρια τραγούδια. Αυτό που λείπει δεν είναι καινούρια τραγούδια του Χατζηδάκη. Είναι η ιδέα του Χατζηδάκη. Ο Χατζηδάκης δεν είναι αυτό που ακούμε. Πιο πολύ είναι αυτό που δεν ακούμε πια. Μετά κάθισα να γράψω και είχα το νου μου στα τραγούδια. Έχω λατρέψει τα χειρότερα από δάφτα. Λίγος έρωτας, δεν λέω πολλής, και συμμαχής με την κάθε βλακεία. Μαλβίνα Κάραλη. Σκέφτεσαι, ο έξω κόσμος και τα βασανά του, πόλεμοι, πλουτόνια, άστεγοι, τίποτα. Τότε όλα τα καψούρικα έχουν ένα έκπαγλο νόημα, μη εκτεθειμένο στα αυτιά των ανέραστων. και δεν το πρόσεξες πριν ερωτευτείς όσο ήσουν στα καλά σου. Τι ψαχνώσουν με τον Σένμπεργκ. Σηκώθηκα. Άνοιξα το βιβλίο του Γέλιο και της Λύθης. Τσεχοσλοβακία, υπορωσική κατοχή. Όσο πιο θλιμμένοι ήταν οι άνθρωποι, τόσο πιο πολύ έπαιζαν, λέει, τα μεγάφωνα ανόητα τραγούδια. Όταν δεν πρέπει να σκεφτείς και να δράσεις, ένας απλός μηχανισμός μπαίνει μπροστά και να την ανάμεσα σε άλλα τεχνάσματα. Η μουσική χωρίς σκέψη. Τα τραγουδάκια χωρίς σκέψη. Ακίνδυνοι μύθοι, συστήματα μικρών ερώτων, εικονογραφημένων με στιχάκια. Μαλβίνα Κάραλη. Έφυγε στη Γερμανία γιατί εκεί έβγαζε περισσότερα. Ο Χούσακ κατατρόμαξε. Ο Χούσακ, δίχως να ιδρώσει το αυτί του, άφησε να φύγει στα ξένα όλη αφρόκρεμα. Γιατροί, επιστήμονες, αστρονόμοι, σκηνοθέτες, συγγραφείς και ζωγράφοι. Δεν μπορούσε όμως να υποφέρει τη σκέψη πως εγκατέλειψε τη χώρα ως σπεσιαλίστα της λύθης. Γιατί ο Γκάρελ αντιπροσώπευε το τραγούδι δίχως μνήμη. Αυτό το είδος μουσικής που μέσα της είναι θαμμένα για πάντα τα κόκαλα του Μπετόβεν και του Έλλινγκτον. Ο πρόεδρος της Λύθης και ο ηλίθιος του τραγουδιού ανήκαν ο ένας τον άλλο. Εργάζονταν ο ένας για τον άλλο. Εμείς θα βοηθήσουμε εσάς και εσείς εμάς. Μαλβίνα Κάραλη, Σαββατογεννημένη. Την ακούμε πια, πάει. Να ορίσει το ουσιαστικό μέσα από αποσπάσματα. Οι στήλες του Σεγκαλέν δεν είναι ούτε μεταφράσεις ούτε προσαρμογές υπαρχόντων κειμένων. Είναι καθαρά ποιητικά δημιουργήματα, μοναδικά στο είδος τους, τόσο ως πρόθεση του δημιουργού τους, όσο και ως τελική μορφή. Ωστόσο, στην πλειοψηφία τους οι στήλες έχουν ξεκάθαρη κειμενική πηγή. ένα συγκεκριμένο απόσπασμα κλασικού κειμένου που το παραθέτει μάλιστα συχνά αυτούσιος στις σημειώσεις που κρατούσε για την κάθε στήλη. Πηγή που υλοποιείται στη σελίδα κάθε στήλης με τη μορφή του κινέζικου επιγράμματος, το οποίο άρτια καλλιγραφημένο παρουσιάζεται δίπλα στον τίτλο. Η μορφή στήλη μου φάνηκε ικανή να καταστεί ένα νέο λογοτεχνικό είδος, το οποίο επιχείρησα να παγιώσω μερικά παραδείγματα. Θέλω να πω ένα σύντομο κομμάτι περιχαρακωμένο στη σκέψη από κάποιο τετράγωνο πλαίσιο και το οποίο παρουσιάζεται κατά μέτωπο στον αναγνώστη, σημειώνει ο Σεγκαλέν. Η μουσική όταν δεν την ακούμε πια πάει. Don't you come in? Smoke all my cigarettes again. Every time I get no further. How long has it been? Come on in now. Dreams. You take up my time like some cheap magazine when I could have been learning something. Oh well, you know what I mean. Oh, like a friend. Oh, and I'll come running. Όταν δεν την ακούμε πια, πάει. Να σου πει τα καινούρια. Εδώ και καιρό καινούριες προϋποθέσεις, δηλώσεις και ομολογίες. Σου το ζήτησε, ήταν αλήθεια ή το πες απλά για να ησυχάσουν τα πράγματα? Όχι, μάλλον ήταν μια αφορμή για να την ξαναδείς. Τη σειρά που πάει η μουσική όταν δεν την ακούμε πια, ακούστηκαν I'm Not In Love, Fun Loving Criminals και The Summer Wind with Ian McCulloch. Χειμωνιάτικο ταξίδι, Franz Schubert, Peter Streyer, τενόρος. Beauty Song, Σβάν Ζήγη από τα Υπτάμενα Στιλέτα, Συγκερού, Ουμεμπαγιάση. Και Σοάβε Τσεφιρέτητο από τους γάμους του Φίγκαρο, του Wolfgang Amadeus Mozart και απασονάτα από τη σονάτα για πιάνο αριθμός 23 του Ludwig van Beethoven, όπως ακούγονται στον άνθρωπο που δεν ήταν εκεί, τον αδελφόν Κόεν. Σουζάν Λέοναρτ Κόεν. Μαντουβάλα Στέλιος Καζαντζίδης, Φλέρι Νταντονάκη. A Room With A View, Paul McCartney και Sail Away, Pet Shop Boys, από τα τραγούδια του Noel Coward. Καϊξής Απόστολος Σάτζε Χρήστος και Δέλτα Φωτίδας, Χάρουλ Αλεξίου. Maybe you'll be there, and when I look in your eyes, Diana Krall. Γύρνα φτερωτή του Μήλου, Μάνος Χατζηδάκης, Νίκος Γκάτσος, Γιώργος Ρωμανός, Κωνσταντίνος Βήτα. Κάτρα Σεντ Κούπ, Ζαν Κωνσταντέν. Σιρέν Τοριάμος. Like a friend, Pulp. Στήλες ήταν σε μετάφραση και σημειώσεις του Σωτήρη Χαλικιά. Ακούστηκαν αποσπάσματα από τη Σαββατογεννημένη της Μαλβίνας Κάραλη. I'm a spy. Μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, πάει παντού, πουθενά, όπου να είναι. Πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια. Πού πάει η μουσική, όταν δεν την ακούμε πια, παντού, πουθενά, όπου να είναι. Τεχνική επιμέλεια, Όλγα Μπενέα. Παραγωγή, Μενελός Καραμαγκιόλης.